gece başucunda bekledim. Kaç kere kucağımda avundun, uyudun. Sen doğunca ben de baştan başladım. O günden bugüne hayli bir yol aldım. Eğer gün gelir ben olmasam yavrum, hayat her şey aynı devam edecek. Sana yolunda dileğim yavrum, kedersiz bir yaşam, sağlık, mutluluk. Benim kara gözlü meleğim, canım yavrum, her şeyim. Sana feda, dualarım seninle. İyi günde, kötü günde Tanrım seni korusun. O masum ve rahat, korkusuz bakışların, yaşamdan habersiz bana bugün baba dedin. Eğer gün gelir ben olmasam yavrum, hayat her şey aynı devam edecek. Sana yolunda dileğim yavrum, kedersiz bir yaşam, sağlık, mutluluk. Benim kara gözlü meleğim, canım yavrum.